Book 2 65 65 65 El-Nafi 2 Tagadás 2 Tagadás 2 Hel el-Khatim gáli el-Thaman? Drága a gyűrű. Drága a gyűrű. La, yukellif 100 euro fakat. Nem, csak 100 euróba kerül. Nem, csak 100 euróba kerül. Lekin mai 50 fakat. De nekem csak 50 van. De nekem csak 50 van. Hel szurt zsáhizun? Kész vagy már? Kész vagy már? La, lejsze bád. Nem, még nem. Nem, még nem. Lekin szeezhez hálen. De mindjárt készen vagyok. De mindjárt készen vagyok. Hel turid mezíden min a sorba? Szeretnél még levest? Szeretnél még levest? La, la urid akthar. Nem, nem akarok többet. Nem, nem akarok többet. Lekin ice cream akhar. De még egy fagylaltot. De még egy fagylaltot. Hel szára leka mudda tawila, wa anta taskun huna? Már régóta laksz itt. Már régóta laksz itt. La. صار لي شهر واحد. Nem, még csak egy hónapja. Nem, még csak egy hónapja. وقد صرت أعرف الكثيرين. De már sok embert ismerek. De már sok embert ismerek. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Holnap mész haza? Holnap mész haza? La, fakat fi al-utla al-isbu'ija. Nem, először a hétvégén. Nem, először a hétvégén. Walakinni sa'arja yom al-ahad. De már vasárnap visszajövök. De már vasárnap visszajövök. Hel qad balagat abnatak sin al-rushd? A lányod felnőtt már? A lányod felnőtt már? La, hiya al-an balagat al-sabi'a ashar. Nem, ő még csak 17 éves. Nem, ő még csak 17 éves. ولكن قد صار لها صديق. De már van egy barátja. De van már egy barátja. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية